Hi havia una vegada un cidronet i una mare, cidrona. Llavors la mare li va dir: "Cidronet, cidronet, vés a comprar un quilo d'arròs." I el cidronet va agafar, va sortir per la porta i se'n va anar caminant a la plaça a comprar un quilo d'arròs. Llavors anava caminant, caminant, caminant i de cop es va trobar un camp de cols. I llavors va veure ahir a l'llum un bou i es va assustar. I el bou venia i anava menjant-se totes les cols, totes les cols. I va haver un moment en què el cidronet es va amagar amb una col corrents. Llavors el bou anava menjant-se la col, la col, la col, i va arribar a la bou on era el cidronet. I es va menjar la col i es va menjar el cidronet, que estava amagat a dins de la col. Llavors van passar els minuts, van passar les hores, i la mare es donava compte que el cidronet no tornava. I es va assustar i va dir: "On està aquest cidronet? On està, que no arriba?" I va sortir a buscar el cidronet i anava caminant, caminant: "Cidronet, on ets, cidronet, on ets?" I el cidronet no hi era. "Cidronet, on ets, cidronet, cidronet?" I el cidronet no hi era. Llavors va arribar al camp de cols i deia: "Cidronet, cidronet." I el cidronet, i s'escolta una veueta molt, molt lluny: "Mama, sóc a la panxa del bou, que ni neva ni plou. Quan el bou estiri un pet, sortirà el cidronet." I llavors la mare li va dir: "Ai, fill, què fas a la panxa del bou? Fes-li pessigolles a la panxa perquè estiri un pet." I llavors el cidronet li va fer pessigolles a la panxa, el bou va tirar un pet i va sortir el cidronet.